Коронованный забойца. Царевич Петр Алексеевич, что неколи притихал перед ученым монахом Симеоном, вырос, взошел на трон и взялся просекать в окно в Европу. У полночной войне со Швецией хаурусником российского императора был великий князь литовский Август II. Керуючися на сустречу з ім у Біржайський замок, Петр I у лютом 1701 году на паштовых подводах проезжал праз Полоцк. Пасля пажару і разбурэння ў мінулага стагоддзя горад ужо трохі акрыяў. Колькасць будынкаў у іх набліжалася да тысячы. Прыстойны выгляд набылі замкі. У небе падымаліся адноўленыя цэрквы і касцёлы. Зноў набіралі сілу рамесніцкія цэхі. У Якімані пачыналі рабіць лёгкія рачныя судны – якіманкі. Першае з'яўленне Петра ў Полацку – калі не лічыць грамавых імператаравых тостаў на абедзе, абышлося ціха. А вось другі прыезд, лепей бы шляхі расейскага ўладара пралеглі дзе-небудзь у баку. Праўда, тады б сёй-той з полацкіх экскурсаводаў не меў бы магчымасці з правінцыйным гонарам казаць, што ў нашым горадзе астанавлівалася цар Пётр I. Шмат хто і сёння не можа ўцяміць, што мемарыяльная шыльда на адной з прыдзвінскіх камяніц, якая нагадвае пра гэта, зніважае нашу нацыянальную годнасць. Але ўсё па парадку. Пачатак 18-га стагоддзя зноў зрабіў Беларусь тэатрам ваенных дзеянняў. Частка магнатаў, узначаленых сапегамі, падтрымала шведскага караля Карла XII і дапамагла яму войскам. Прыхільнікі шведаў абралі вялікім князем і каралём Станіслава Ляшчынскага. Такім чынам, Рэч Паспалітая займела адразу двух гаспадароў, паміж якімі таксама разгарылася вайна. Тым часам скандынавы занялі гарадзеншчыну. Пётр I накіраваў у Беларусь 70-тысячную армію. Значныя сілы на чале з князем Александрам Меншыкавым у лютом 1705 году рушылі да Полацку і сталі за горадам вайсковым лагерам. У чэрвені сюды прыехаў сам цар. Ён жыў то ў келлях Спасаўскага манастыра, што належаў тады езуітам, то ў зграбнай, пабудаванай у 1694 годзе мураванцы, недалёка ад Багаўленскага манастыра, на якой цяпер вісіць мемарыяльная дошка. 100 гадоў таму палачане яшчэ маглі бачыць над вокнамі гэтага будынку ляпную выяву двух геніяў, што трымалі ў руках стужку з лацінскім надпісам. Пётр I, год Гасподній, 1705. Імператор прабыў у Полацку блізу месяца. Тут ён выдаў маніфест, дзе забараняў шляхце збірацца на з'езды або ехаць у Варшаву на зацвярджэнне новага манарха. Парушальнікаў Пётр абяцаў пакараць як здраднікаў айчыны і істрэбіць іх іменія агнём і мечом. Горад цар меўся ператварыць у велізарную фартэцу, умацаванне якой ахоплівалі б замкі, вялікі пасад, востраў на Дзвіне і прылеглыя ўзвышшы. На плане Полацку 1707 году драўляных сцен і вежаў ўжо няма, а паказаныя бастыёны з зямлі і каменю. Разам з тым царскі генерал фон Верден атрымаў загад у выпадку набліжэння да гораду пераважных сіл шведаў адступіць толькі пасля таго, як узарве полацкія замкі. 29 чэрвеня у дзень імянінаў Пётр прыняў ад айцоў езуітаў запрашэнне паабедаць у іх у калегіуме. Прывітальную прамову цару яго сыну Алексею і князю Меншыкаву казаў ректор Казімір Бельскі. Дакументы дадаюць, что при заздравном тосте о благоденствии высокого именинника производилась стрельба из пушек, поставленных на площади пред коллегиумом. Того разу господары зрабили на императора неблагое уражение. Позднее он подписал указ, яким заборонить езуитам знаходиться у межах России. Подчас обеду Петр оповедал ректору про свои подорожи по розных краинах, а потом милостиво назирал имсу у езуитским костеле. Цар не вылучаўся пабожнасцю, хоць ён і заходзіў у храм і зняўшы парык, але не цырымоніўся нават з расейскім духавенствам. Што ўжо казаць пра неправаслаўных? Уніятаў Пётр проста ненавідзеў. У хвіліну шчырасці ён сказаў Августу II, што ў вялікім княстве літоўскім павінны застацца толькі ваша, значыцца каталіцкая, і наша царква. У Віцебску цар загадаў пасекчы ўсе абразы з выявою Ісафата Кунцевіча. Не спадзяючыся на лепшае ў Полацку, манахі базыльяне якія мелі тады мужчынскі жаночай кляштары пры Сафійскім саборы і Барысаглебаўскі ў Задзвінні, адправілі срэбную труну з мощамі святога Нісафата ў Жыровіцкі манастыр пад Слонімам. Сваё стаўленне да тагачаснай веры большасці нашых продкаў імператор засведчыў не дзе-небудзь, а ў кафедральным Сафійскім саборы. Назаўтра пасля імянінаў Пётр з Меншыкавым і некалькімі афіцэрамі, ніштавата выпіўшы, зайшоў у галоўны полацкі храм. Простых вернікаў-уніятаў у Сафіі гэтай парою не было. Маліліся адно шасцёра святаровы манахаў. У выгляд рахманах чарнарысцаў, якія ў параўнанні з двухметровым імператарам і прыдворнымі не вылучаліся ні ростам, ні дужасцю, надаваў падпітам візітантам смеласці. Цар гучна запатрабаваў зрабіць яму экскурсію па храме. Вікарій Канстантін Зайкоўскі мусіў перапыніць імшу і падпарадкавацца. У кожным алтары цар спыняўся, і святар апавядаў пра паходжанне абразоў, з халадком на сэрце чакаючы, калі яны падыдуць да выявы Ісафата, якую уніяты ўсё ж не знялі. Адвесці небяспеку было ўжо немагчыма. Хто гэта такі, зароў Пётр, убачыўшы знаёмае аблічча полацкага арцыбіскупа? Айцец Канстанцін, не страціўшы мужнасці, распавёў пры жыццё і пакутніцкую смерць Кунцэвіча. «Хто ж яго адправіў на той свет?» – дапытваўся імператар з шалёным агнём у вачах. Вікарый цвёрда адказаў. Святога айца Ісафата пазбавілі жыцця віцебскія схізматыкі. Гэта ахапіла, каб цар выцяў немаладога святара пудовым кулаком. Зайкоўскі ўпаў, і Пётр пачаў біць ляжачага вікарыя кіем, а потым секчы шабляй. Меншыкаў выхапіў палаш і адным ударам забіў прапаведніка Феафана Кальбячынскага. Той якраз прымаў перад алтаром блажэннага Ісафата прычасці. Беручы прыклад з раз'юшанага гаспадара, афіцэры ўжо секлі рэгента саборнага хору Якуба Кнышэвіча, айцоў Юзефа Анкудовіча і Мілеція Кандратовіча. Святыя глядзелі з абразоў, як па храме плыве чырвоная ручаіна. Старога архімандрыта Якуба Кізікоўскага царовы служкі забралі ў свой лагер і ўсю ноч катавалі, патрабуючы паказаць, дзе схаваны саборны скарб. Уранні айца Якуба павесілі. У пятлі сканаў зранены вікарый Зайкоўскі. Уратаваўся ад каранаванага ката з памагатамі адзін Юзеф Анкудовіч. Толькі стае прычыны, што яго палічылі забітым. Целы пяцярых ахвяраў паводле волі Петра спалілі, а попел развеялі над дзвіной, каб магілы пакутнікаў не сталі месцам паломніцтва. Забойства святара – найцяжэйшы грэх перад Богам, а калена ўчыненыя яшчэ і ў храме падчас набажэнства. Пётр I прэтэндаваў на ролі цывілізаванага манарха, але дзікунскае злачынства ў Сафійскім саборы выстаўляла яго сапраўдным азіяцкім тыранам. Трэба было неяк спыніць непажаданыя размовы пры еўрапейскіх дварах, і на свет нарадзіўся падпісаны царскай рукою мемарыял, выдатны ўзор таго, як у царскай імперыі ва ўсе часы з чорнага бессаромна рабілі белае. Уніяцкія духовныя непрыстанна з непрыяцелі шведы имеют тайную корреспонденцию и опасные намерения против войск царского величества. Однако ж его царское величество, уничижая тя их злобы и снося великодушием своим, никакой противности им учинить не повелевал. Но последнее, егда случилось, его величеству идти мимо их костела и желая видеть их церемонии, пошел с несколькими знатными особами двора своего, тогда помянутые зачастивые не только моего величества с подобающей честью не приняли, но наипаче совсем бесчестием. Еже царское величество, однако ж, по благоутробию своему, снес и пришед к некоторому тупаче прочих украшенному образу вопрошал их, чей то образ, но сии зачастивцы ругательно отвечали, что сей образ священномученика их Ихасафата, которого де ваши единоверцы, еретики, богоступники и мучители, как и вы, убили, за которую мерзкую хулу, взъярився, повелел его царское величество при себе тогда обретающимся людям, он их хульников и увлеченных изменников взять и привесть за арест для осуждения и шед сам вон от сих богомерзких, но он и, видя наше малолюдство, начали сим его царского величества людям противиться и кричать о помощи. Так что еще иные к ним из их причету на монастыре с оружием пристали, хотя их отбить, и в том сопротивлении некоторых из его царского величества людей ранили, за что он и озлобясь, начали сами сих злодеев не щадя рубить, так что 4 из них против воли царского величества смертельно ранены и померли, избавя себя по отчуждению от достойной смертной бесчестной казни. Сие есть такое истинное возвещение того случая, еже всякому ко известию дослужит, дабы клеветники того, ко вреду его царского величества, высокой справедливости и приятственных к Речи Посполитой поступков, не могли инако разгласить. Каб позбыться сумневной славы забойца духовных особов, Петр под уплывом своего хаврусника Августа II и заглядкою на римского папу выдал полоцким базилянам универсал на вольную отправу на боженство и вызволение кляштерных майонтков от усиляких повинностью. Поводины императора и его людей свечить, чего был гэты документ вартый. Пораненных монахов, что прибегли в день злочинства ратовать викария де архимандрита, цар зняволил. А Софию и базилянские кляскары отдал на рабование солдатам. Тые вытягнули с храма все каштовности и 3000 злотых. А начальнику полоцкого гарнизону пришел загад скарги богомерзких греко-католиков не разглядать.